Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu dziś tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Adam Hoffman twierdzi, że on i jego dwaj koledzy wyrzuceni z PiSu za tzw. aferę madrycką zostali wrobieni. Zapewnia, że działali zgodnie z prawem. Wielotysięczne manifestacje na ulicach miast w Grecji, wybuchły starcia protestujących z policjantami. Stolica w świątecznej krasie. Wieczorem na ulicach Warszawy rozbłysły 2 miliony lampek. Niech się stanie iluminacja! No, podoba mi się bardzo. Najbardziej ta choinka. Działałem zgodnie z prawem i dobrym obyczajem. Poseł Adam Hoffman zabiera głos w sprawie rozliczenia sejmowych delegacji. W wywiadzie dla Tygodnika w sieci wykluczony z PiSu parlamentarzysta mówi, że on oraz posłowie Rogacki i Kamiński zostali wrobieni. Jesteśmy po konsultacjach prawnych i mamy solidne ekspertyzy. Z tej perspektywy ohydę całej akcji przeciw nam widać bardzo wyraźnie, mówi Hoffman. Jak tłumaczy, przed wyjazdem do Hiszpanii wypełnił kartę podróży prywatnym samochodem, bo w kancelarii Sejmu nie ma innego formularza określającego miejsce i czas podróży. Hoffman dodaje, że jego wcześniejsze milczenie w tej sprawie było spowodowane kampanią wyborczą. W listopadzie Adam Hoffman, a także Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali wykluczeni z PiSu za to, że wzięli z sejmowej kasy pieniądze na podróż samochodami, ale do stolicy Hiszpanii ostatecznie polecieli tanimi liniami lotniczymi. Po ujawnieniu tej sprawy sejmowi urzędnicy wzięli pod lupę wyjazdy służbowe wszystkich parlamentarzystów. Tłumaczyć musi się 9, w tym 2 posłów Platformy. Jeden z nich już złożył rezygnację z pracy w klubie, drugi pisze wyjaśnienia. Od tego, czy będą przekonywujące, mówi premier Ewa Kopacz, uzależniona jest decyzja w ich sprawie. Stoimy na stanowisku, że każda tego rodzaju historia musi być wyjaśniona, ale też nie pozbawiamy ludzi prawa do wyjaśnienia. Nie można, zanim ktokolwiek udowodnił, że jest winien, nie można już stawiać, ferować wyroków. My mówimy, dajemy mu szansę, żeby wyjaśnił całą sprawę. Jeśli wyjaśnienia nie będą wystarczające, będziemy bardzo radykalni w swoich decyzjach. Posłowie na złożenie wyjaśnień mają jeszcze niespełna tydzień. Starcia podczas manifestacji w kilku miastach Grecji. Na ulicach odbyły się wiece w 6. rocznicę zastrzelania nastolatka przez policję. Według organizatorów w wiecu w Atenach uczestniczyło około 10 tysięcy osób, kolejne 6 tysięcy w Salonikach. Do protestów i starć doszło także w innych miastach. Protestujący obrzucali policjantów kamieniami i koktajlami Mołotowa. Podpalali też kosze na śmieci, niszczyli przystanki autobusowe i tłukli witryny sklepowe. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym i armatkami wodnymi. W tym roku uczestnicy wiecu stanęli też w obronie 21-letniego Nikosa Romanosa, który trafił do więzienia za domniemane obrabowanie banku. Od ubiegłego miesiąca głoduje w celi. W poniedziałek z rodzicami uwięzionego spotka się premier Antonis Samaras. Brak prądu i powalone drzewa, ale na razie bez śmiertelnych ofiar, to skutki uderzenia tajfunu w wybrzeże Filipin. 500 000 ludzi uciekło już wcześniej. Uchodźcy schronili się w solidnych budynkach, w kościołach, szkołach, a także na stadionach. Inni robili zapasy paliwa, żywności i materiałów budowlanych, by zabezpieczyć swoje domy. Według przedstawicieli rządu są zniszczenia w mieście Dolores. Powalone drzewa blokują drogi, światło pochodzi tylko z latarek. Tajfun jest potężny, widać go z kosmosu, ale trochę osłabł. Prędkość wiatru w porywach dochodzi do 195 km na godzinę. W poniedziałek, w południe czasu miejscowego, Hagupit może dotrzeć do stolicy Filipin, Manili. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Grupa 12 śmiałków wyruszyła z Gdańska na Spitsbergen. Nie jest to jednak zwykła wyprawa. Uczestnikami są żołnierze, policjanci i oficerowie BOR-u, którzy zostali ranni na misjach poza granicami kraju. Jednym z nich jest kapral Tomasz Różniatowski, który był członkiem 9. zmiany w Afganistanie w 2011 roku. Rozmawiał z nim Grzegorz Armatowski. Mój pojazd wjechał na minę, pułapkę. Po wybuchu wyleciałem z tego samochodu i samochód przygniótł mnie, po czym na rękę musiała zostać amputowana. I teraz zdecydował się pan na uczestnictwo w tej wyprawie. Dlaczego? Żeby przełamać barierę, że mimo kontuzji, jaką mam, no jestem w stanie robić coś, co uważane jest za niemożliwe. Mamy zamiar dotrzeć na lodowiec Svalbard. Po drodze oczywiście będziemy nocować w tych trudnych warunkach. Myślę, że będziemy mieli wspaniałe też podróże na skuterach śnieżnych, jak również w psich zaprzęgach. Dodawał kierownik wyprawy Przemysław Wójtowicz. Śmiałkowie to 10 mężczyzn i 2 kobiety. Do Gdańska grupa wróci pod koniec przyszłego tygodnia. 2 miliony lampek świątecznych rozbłysło w Warszawie. Na Placu Zamkowym można podziwiać pięknie udekorowaną choinkę. Świąteczne dekoracje zobaczymy też wzdłuż Traktu Królewskiego. Powtarzamy! Niech się stanie iluminacja! Kochani, coś pięknego się tu wydarzyło. No, podoba mi się bardzo. Najbardziej ta choinka. Ogólnie wrażenie jest bardzo pozytywne. Warto przyjść, przyciągać rodzinę i ją prowadzić po starówce. Na pewno jest najpiękniejsza, może i na świecie, nasza choineczka i nasza staróweczka. Iluminację w stolicy będzie można oglądać do lutego. To był Serwis Trójki. 10 wszędzie niebo przykryte chmurami, a z nich może padać deszcz, mrzawka lub deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. W Suwałkach i Białymstoku 0, w Toruniu i Wrocławiu 2 stopnie, w Szczecinie i Zielonej Górze plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na MediaExpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Ho, ho, ho. A nie, to wczoraj Mikołaj chodził. W takim razie dziś jest niedziela, 7 stycznia. Witamy, dzień dobry. A, tak, grudnia. No, rzeczywiście, Mikołaj chodził 6 grudnia, więc dziś jest 7 grudnia. Ja już w nowym roku jestem. Śpieszy mi się. 7 minut po 7, zagadkowa niedziela. Dzień dobry. It's morning. Yes. And what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning to you and you and you and you. Good morning. Good morning. Gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Gracias morgen. Good morning to you. Grudnia. To jest dzisiejsza data. Niedziela. Po godzinie 7 wszystko się zgadza. Zagadkowa niedziela na miejscu, ekipa również na miejscu, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, no i panie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza to była Iga, druga to była Nina. A co nas dzisiaj w audycji czeka? Urodziny. Na urodziny wybierzemy się za kilka minut. Co jeszcze? Kucharz nieduży nam coś upiecze. A, czyli nie będzie gotowania. Co jeszcze będzie? Zagadki. No, oczywiście będą zagadki. Wczoraj były Mikołajki, więc chyba pora powoli myśleć o choince. Co wy na to? Tak, Już my zastanawiamy się, jak sprawić, żeby ta choinka była wyjątkowa. A po to potrzebna nam będzie inspiracja. Ale słowo. Trochę odmieniamy formułę naszego cyklu Ale Słowo. Teraz to dzieci będą pytać o trudne słowa. Dzisiaj pyta Marysia, a odpowiada Magdalena Jaroszyńska-Słodyczka, która zajmuje się bombkami, która wymyśla przeróżne formy na bombki choinkowe. Posłuchajcie pytania i odpowiedzi. Co to jest inspiracja? Inspiracja to jest taki moment, kiedy zauważymy coś. To może być liść, to może być jakiś przedmiot, to może być samochód przejeżdżający i coś nam się w tej rzeczy tak strasznie spodoba, że chcemy to jakoś przetworzyć i coś z tą myślą zrobić, jakoś wykorzystać to, co żeśmy zobaczyli, co nas urzekło. I na przykład usiądziemy wieczorem do jakiegoś malowania, rysunku i namalujemy ten samochód. Albo namalujemy jakąś inną rzecz, ale damy kolor z tego samochodu, bo nam się tak strasznie podobał. Czyli ten przejeżdżający samochód, który widzieliśmy, który nas urzekł, był taką inspiracją. On spowodował, że myśleliśmy o tym przez cały dzień albo przez tydzień nawet i gdzieś tam w jakimś innym momencie, gdzie coś tworzymy, możemy rzeźbić, możemy nadać ten kształt, który nam się spodobał, albo odgłos, to wtedy sobie to przypomnimy, tą chwilę i z niej skorzystamy. Moim zdaniem to jest inspiracja. A jak wam się wydaje, kto potrzebuje inspiracji? Albo inspiracji potrzebuje malarz na przykład, albo rzeźbiarz. Ktoś jeszcze? No, chyba nie. Nie? A my na co dzień nie? Tak, też potrzebujemy. A do czego? Ja już powiedziałam, że do ubierania choinki. Do czego jeszcze się może przydać inspiracja? Do namalowania rysunku. To na przykład ulepienia czegoś z plasteliny. Na przykład. Gdyby nasi słuchacze mieli jakiś pomysł, po co inspiracja się przydaje albo komu się przydaje, to proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A jak mówiłam, odmieniamy troszeczkę formułę cyklu Ale Słowo. I gdybyście to wy chcieli, żeby nasi eksperci wyjaśnili jakieś słowo, to napiszcie propozycję, a my postaramy się zadziałać. I gdzie piszemy? Na jaki adres piszemy? zagadkowa@polskieradio.pl. Yaman, natural dread killers. Nie bandit, tylko tak. Original. Uważaj na to, co mówisz. Yaman, słuchajcie, słowa mają ogromną siłę, słowa mają ogromną moc. Słowa to lekarstwo, słowa to broń. Więc patrzcie na to, co mówicie. Nie wolno milczeć, gdy się ma coś do powiedzenia. Słowo lepsze niż śmierć nie zabija, ale zmienia. Wykrzycz głośno, co głęboko siedzi w tobie. Niech każdy usłyszy, niech każdy się dowie. To jest twój czas, wykorzystaj szansę. Słowem możesz wszystko, nie podchodź dystansem do spraw, które każdego z nas dotyczą. Poruchom swe usta, niech mówią, niech krzyczą. Wyrazów pociskiem złotego świata kropicą. Szacha po tematach, koktajlem mołotowa z płonących argumentów. Odrzućmy przemoc, to droga postępu. Buntowników pięć w górę, jeśli jesteś z nami. Jak Kazik Staszewski, porozumienie ponad podziałami. Wojna wyrazami, nie kulami, pociskami. NDK, ja wiem, że nie jesteśmy sami. A ty patrz, patrz na słowa, które mówisz. Patrz, patrz te, które ranią ludzi. Masz, masz szansę, by się obudzić. I mówić, mówić, mówić, mówić, mówić. A ty patrz, patrz na słowa. Słowa swoje dzieci wychowam. Dlatego się staram, by mądra była mamowa. Była czysta, zrozumiała, oczywista. Nigdy nie zapomnę, która to mowa ojczysta. A ty mów, mów, krzycz, krzycz. Ej, bez słów nie zmienisz w życiu nic. Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia. Wolne słowa dla młodego pokolenia. Każdy ma swoje zdanie, wypowiedz je odważnie. Nie duś go w sobie, a będzie ci raźnie. Więc choć jedno słowo do swego bliźniego. Jesteśmy przecież wszyscy tam bardzo od siebie daleko. I nie pozwól, by inni mówili za ciebie. Nie czekaj ani chwili, tylko przerwij liczenie. I pamiętaj, jakie jest słów znaczenie. Niektóre niosą radość, a niektóre cierpienie. A nie... Które mówisz? Ranią ludzi. Się obudzisz. Które mówisz? Ranią ludzi. Się obudzisz. Listen. Dopóki ja będę miał głos, do tego momentu będę miał moc. Pisał, gadał, składał kawałku stos, bo tak mogę zmienić ten los. Zatem daję tu, daję tu, daję co mam, to mam w sobie i mogę przekazać wam to słowem, bowiem wiem, iż tym naturalnie nabytym sposobem wszystko, co mi na sercu leży, opadasz w mojej mowie. Słowo po słowie moje wszystko ci powie, bo kłamstwo nie siedzi i nie bredzi w mojej głowie. Kto będzie słuchał, na pewno prawdy się dowie, a na fałszywców ja na sesa sprowadza ogień. Więc uważaj, zanim coś powiesz, brat się nie nie rzucaj nigdy słów na wiatr, bo możesz doczekać się tylko strat. Odwróci się od ciebie cały świat, a jak? A ty patrz, patrz na słowa, które mówisz. Patrz, patrz te, które ranią ludzi. Masz, masz szansę, by się obudzić i mówić, mówić, mówić, mówić, mówić. A ty patrz, patrz na słowa, które mówisz. Patrz, patrz te, które ranią ludzi. Masz, masz szansę, by się obudzić i mówić, mówić, mówić, mówić, mówić. Patrz, patrz, patrz, patrz, patrz, patrz na słowa, które mówisz ty, które mówię ja. Patrz, patrz, patrz, patrz, patrz, patrz na słowa, które mówisz ty i które mówi ja. Patrz, patrz, patrz, patrz, patrz, patrz na słowa, które mówisz ty i które mówię ja. Patrz, patrz, patrz, patrz, patrz, patrz na słowa, które mówisz ty i które mówię ja. Zadzwonił do nas 6-letni Franek. Dzień dobry, Franku. Dzień dobry. W sprawie inspiracji? Tak. Słuchamy. Inspiracja przydaje się naukowcom i artystom. Bardzo dobrze z tymi naukowcami pomyślałeś. A jak myślisz, co taki naukowiec może wymyślić dzięki inspiracji? Co może wynaleźć? Nowy smak lodu. Powtórz proszę. Nowy smak lodu. A no pewnie. A o jakim smaku lodów marzysz? Żeby ktoś wymyślił, jakiego jeszcze nie ma. Nie wiem. A wy jaki byście chciały, żeby zaistniał, chociaż go jeszcze nie ma? Nie wiem. Ja nie, w ogóle nie przypadam za lodami. Aha. Nie wiem. A jakby tak lody o smaku... kokosowym. Pewnie są. A jakby tak o smaku gulaszu babcinego? Ja dziękuję za takie lody. Franek, a tobie by smakowały, jak myślisz? Franuś? Naleśnikowe lepsze. A, naleśnikowe lepsze. No to dobrze, to ja nie dyskutuję. Tak powiedział chociaż mój tata. Aha, pozdrawiam. Bo ja wolę kokosowo. Pozdrawiamy tatę. Franek, u ciebie już choinka stoi? Nie. Bo u nas w radiu już stoi w holu. Gdybyś miał ochotę nas odwiedzić, to zobaczysz, jak, w jaki sposób nasza jest ustrojona. A już wiesz, jak w tym roku będzie wyglądała twoja? Nie. Pewnie szukasz inspiracji. Przyda mi się, przyda. No pewnie. To zostań z nami w drugiej godzinie. Kilka inspiracji choinkowych będzie. Pozdrawiamy ciebie, Franku. Do ciebie oczywiście wędrują nagrody od zagadkowej niedzieli. Niespodzianki. Mam nadzieję, że przed świętami listonosz zdąży. Do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia. A teraz już kolejna okazja zdobyć nagrody. Z archiwum zagadek. Nasze stare zagadki. Staram się, żeby były związane z tym, co będzie się działo w danym programie. No to posłuchajcie, co się dzisiaj może wydarzyć, jeśli zadajemy taką zagadkę. Skrzyżowane ostrza dwa tną materiał rach, ciach, ciach. Pewnie już wiecie, co to za przedmiot. Tak. Dzieci, które też zgadły, prosimy, żeby zadzwoniły. Pod jaki numer? 2 2 i 7 3. Ma, ma. Chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nieodziane, to są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć kubraczek mógłby znaleźć się dla kaczek, tak, tak, tak. A na nogi jakieś kapce, a na głowy choć po czapce, bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Poszły kaczki do krawcowej, chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie, pani przyjmie zamówienie. Lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy, kaczy, kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek, to jest jest coś w sam raz dla kaczek, kaczek, kaczek. Król warszawski, bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć, bo to zima akurat. Chwycił Rosji śnieg, już spadł. Potęgaczki na królewskiej odszukały zapłat szewski i już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce, kacze. Takie małe, zgrabne kapce, byt na małej kaczej łatce. Należycie się trzymały i nas sąski zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń, zrobię kapce w jeden dzień, bo to zima akurat. Chwycił mróz i śnieg, już spadł. Już na zajdź poszły kaczki do krawcowej po kubraczki i po kapce na królewską, ale wpadły w pas jeszewską. Szef zażądał 5000. Co? A krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostanie. Zapytajcie zresztą dam, one to powiedzą wam, że to zima akurat. Chwycił mróz i śnieg, już spadł. Kaczki kwaczą i tłumaczą, pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szef z krawcową powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem. Drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak wprzód, a tu zima akurat. Chwycił mróz i śnieg, już spadł. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak wprzód, a tu zima akurat. Chwycił mróz i śnieg, już spadł. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. Skrzyżowane ostrza dwa tną materiał rach ciach ciach. Zagadka zadana, odpowiedź także już jest. Z odpowiedzią dodzwonił się Szymon. Dzień dobry. Dzień dobry. O co pytamy? Odpowiedź się nazywa nożyczki. Oczywiście. A jak myślisz, jak nożyczki się przydają w ubieraniu choinki? No nie wiem. To zostań z nami, w drugiej godzinie wszystko się wyjaśni. A powiedz, jak tam u ciebie wizyta Mikołaja? Spotkałeś tego pana? Tak, ale dał mi prezenty. Ale widziałeś się z nim oko w oko? Nie. Aha, czyli taki tajemniczy był. Podrzucił? Ale się budziłem w nocy. I nie udało ci się go zastać. Tak. Spryciarz z niego. Ale zjadł ciastka i poczęstunek. To podwójny spryciarz. Niepostrzeżenie pochrupał. Pewnie mleka upił trochę. Tak? Zostawiłeś tak. mu mleko. No proszę, prezenty podrzucił, a nie dał się zauważyć. A u was jak to było? Dał się zauważyć? Nie. Też go nie. No spryciula z niego. Pozdrawiamy ciebie, Szymonie. Do usłyszenia, pa, pa. Do usłyszenia i pozdrawiam Trójkę. Dziękujemy bardzo. Druga zagadka przed nami. Latem w szafie gdzieś się kryje, pośród ciepłej twej odzieży, żeby zimą twoją szyję opatulić jak należy. Sprawa jasna, Nina już mi pokazuje nawet gestem, co to takiego, jaki to przedmiot. A czekając na waszą odpowiedź, posłuchamy drugiej piosenki zrobionej z wierszyka, z wiersza Jana Brzechwy. Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Kuku, kuku. to zwyczajne kłamstwo przecież. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. To nie wszystko, proszę pana. Zwyczajne kłamstwo przecież. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy, daje słowo prowadzoną straż ogniową. Przecedzono to zwyczajne kłamstwo przecież. Fenie ładnie, któż tak kłamie, zaraz się poskarże mamie. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Enedu-Erabe, wydawca literatury pięknej dla dzieci. www.enedu-erabe.eu. Latem w szafie gdzieś się kryje, pośród ciepłej twej odzieży, żeby zimą twoją szyję opatulić jak należy. Trudna zagadka. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. O, katarek. Zgadłam, że masz katar? Tak. Bo nie nosiłaś tego, o co pytamy, prawda? Czego dotyczy zagadka? Że szalik na szyję trzeba. No tak, a ty nosiłaś szalik? Tak, dobrze. I mimo to katar cię złapał? Jest chłopie babcia. Mimo szalika katar cię złapał, tak? Tak. O, biedna. To pewnie na spacerze nie byłaś wczoraj. Nie. No ja chciałam cię zapytać, jak tam fontanna Neptuna, czy już jest ustrojona? A może wiesz? Bo Agata dzwoni z Gdańska. Tego nie powiedziałam. Agatka ma 4 lata i dzwoni z Gdańska. Agatko, życzymy ci zdrowia, żeby ten katar cię szybko opuścił, a na pociechę nagrody od zagadkowej niedzieli do ciebie idą. Oby pan listonosz się uwinął i przed świętami oby dotarły do ciebie. Pozdrawiamy cię. Pa, pa. Do widzenia. Do usłyszenia. Nagrody rozdane, zagadki zadane, choć to nie były ostatnie, bo już za chwilę będą kolejne. Od bakterii do arterii. A w naszym cyklu przyrodniczym urodziny. Ale jak to? Urodziny, przyroda? Nie, no zaraz, moment. Nie, coś się nie zgadza. Coś się nie zgadza. Zgadza się o tyle, że te urodziny to nie ludzkie urodziny, tylko zwierzęce. We wtorek misie polarne z warszawskiego zoo, a Leut i Gregor skończyły 4 lata. To były ich pierwsze urodziny w Polsce i chyba opiekunowie się postarali. Posłuchajcie, jak było. 100 lat, niech żyje niedźwiedź nam. To są urodziny misiów polarnych. A co on robi, ten misie? Nie tort, z lodów i ze śledzi. Torty są zrobione z lodu, w środku są zamrożone śledzie. Pielęgniarz, opiekun niedźwiedzi, Katarzyna Jaślan. Warzywa i owoce, bakłażany, mandarynki. Do tego jeszcze dolaliśmy sok malinowy, także są kolorowe. Dlatego polane jest majonezem. Majonez mi się bardzo lubią, to jest dla nich nagroda. Prezenta. Prezenty. O, teraz torcik będzie, jak zobacz. Widzisz? Kosztuje. Chyba mu bardzo smakuje. Dostały daktyle i dżemy, i miody, i chrupki czekoladowe. Takie wszystko to, co najbardziej lubią. Żaneta Antosiewicz z działu dydaktycznego ZOO. Aczkolwiek chyba największym ich przysmakiem jest majonez. To jest spory koszt tych smakołyków. Na pewno nie będzie to taka jedna wielka porcja. Trzeba będzie stopniowo, bo jednak radości jest fajnie, jak się codziennie, po troszeczku, prawda? A nie tak wszystko naraz. To ryba! Tak, dostał rybę, łososia. Pudełka dwa w jednym jest łosoś w t-shircie, jako wzbogacenie. Kierownik sekcji zwierząt drapieżnych Maria Krakowiak. Natomiast w drugim pudełku są pączki winogrona, więc takie rzeczy, które normalnie na co dzień nie dostają. Każdy ma sprawiedliwie. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Wszystkiego najlepszego, żeby bardzo długo żyły i żeby jak najczęściej się dostawały różne smakołyki i żeby nikim nie zaśmiecał ich fajnego terytorium. Tak obchodziły urodziny Aleut. Obchodzili, bo to dwaj panowie, Aleut i Gregor. 4 lata skończyły niedźwiedzie polarne, które mieszkają w warszawskim zoo, do którego przyjechały z Norymbergi. A co wy wiecie o niedźwiedziach polarnych? Gdzie mieszkają na przykład? Na górze ziemi albo na dole ziemi. Mhm, czyli na jednym albo na drugim biegunie, a na którym? Ja nie wiem. Na północy. Chociaż właściwie, czy na południu mieszkają niedźwiedzie? To trzeba sprawdzić. A co jedzą? Ryby. Nie majonez? Nie. A pączki? Też nie. A jak myślicie, dlaczego niedźwiedzie nie marzną na lodzie? Bo one mają bardzo grube futro. Mhm. No właściwie odpowiedź jasna, prosta. A troszeczkę więcej o tym, dlaczego niedźwiedziom nie jest zimno, opowie ich opiekunka, pani Katarzyna Jaślan. One mają specjalnie zbudowane futro, przede wszystkim są białe, a pod spodem mają czarną skórę. Czy białe promienie odbijają, natomiast czarna skóra, czarny kolor pochłania promienie słoneczne, więc jakby sama skóra im się grzeje. Natomiast mają około 40% włosów na sobie, które są puste w środku i w których magazynuje się odpowiednia temperatura. Tak jakby rurki? Tak. Są po prostu puste w środku i w środku się utrzymuje temperatura, którą one wyprodukują, a nie ucieka poza futro. I w ten sposób już mówię, dlatego na przykład w ogrodzie widzimy, że w lato one nie lubią się kąpać, ponieważ jeżeli wejdą do wody, to całą tą temperaturę, którą sobie nawet w upalne dni też utrzymują temperaturę odpowiednią dla organizmu, to wtedy wytracają, jeżeli wejdą do wody. Dlatego nie lubią się w lato kąpać. Natomiast w zimę no to je chroni przed utratą ciepła. No właśnie. Więc Nina miała rację, że to kwestia futra. A jakiego koloru jest to futro? Białego. No miała być zagadka dla słuchaczy. No to nie. I co teraz? Nagroda dla ciebie? Nie. No właściwie można by powiedzieć, że ono jest białe, ale to teraz szybko musimy przeskoczyć, ominąć piosenkę i przeskoczyć do odpowiedzi. Tak. Mhm, to będziesz musiała zadać inną zagadkę dla słuchaczy. Dobrze. Pomyśl nad zagadką, a my przeskakujemy. Odpowiada ta sama Katarzyna Jaślan. Jakiego koloru tak naprawdę jest futro niedźwiedzia? 40% włosów z pustych w środku i te włosy są przejrzyste, natomiast większość włosów jest białe i no one z wiekiem żółkną. To znaczy ten kolor z wiekiem robi się coraz bardziej żółty i właśnie potem też można poznać, który zwierzak jest młody, który troszkę starszy. O, pingwin się pcha. A nieuparty ten pingwin. Niedźwiedź polarny miał być. 40% włosów niedźwiedzia jest przezroczysta. A reszta jest biała, więc trochę miałaś rację. Trochę. I przez te przezroczyste włosy właśnie mistrz trzyma, bo one są puste w środku, mistrz trzyma temperaturę. No dobra, o niedźwiedziu wiemy prawie wszystko. Pytałyście, czy on też na południu mieszka. Z tego, co tak szybko znalazłam, to nie. Czyli tylko w Arktyce, w tej północnym biegunie zimna mieszkają. Słucham? Tak, na górze, na północy. Tak. Nina pokazuje mi gestami, że góra, północ. Tak, to się zgadza. Niedźwiedzie żyją w Arktyce i tam, no niestety, to one nie żywią się kwiatkami, prawda? Czasem, bo jest tam bardzo zimno. Tak, czasem jakieś korzonki znajdą, ale bardziej im smakują niestety foki. No, tak. To są drapieżniki, one polują. To tyle o niedźwiedziach polarnych. To co, damy szansę pingwinowi, żeby zagrał? Tak. Dobra, niech zagra ten pingwin. Foka nadziwić się nie może, a wiele dziwnych widziała w dworze. Ilekroć spojrzy na pingwina. Ten pingwin to piosenka zespołu Mini Popik, dla dzieci jak najbardziej płyta. W przyszłym tygodniu będzie w sklepach, do Mini Popika jeszcze będziemy wracać. A teraz już u nas w studiu zapachniało. Kucharz nieduży. Nie ściemniam, prawda? Nie kłamię, że zapachniało, Nina. No. Są nieduże, jasno-brązowe, pięknie pachną, bardzo aromatyczne i nadają się idealnie do powieszenia na choinkę. I do zjedzenia też. Co tak. to? Pierniczki. Pierniczki. A pierniczki dla nas zrobił, te, które mamy tu w studiu, tak? Nie żartuję, tu są pierniki w puszce. Zrobił dla nas szef kuchni hotelu Lord w Warszawie, pan Stefan Birek. Na początek poda listę zakupów, więc można pobiec szybko po kartkę, po długopis i zanotować listę składników. A gdyby to się nie udało, to oczywiście przepis będzie jak zwykle na stronie Polskie Radio, ukośnik dzieci, ukośnik zagadkowa, niedziela. Ostatniego przepisu niestety nie było. Przepraszamy tych, którzy szukali przepisu na sałatkę z polędwiczek. On już teraz jest. Ci, którzy chcieli też przyjrzeć się naszej zaszyfrowanej wiadomości, też tego zdjęcia nie było, ale już powinno być. Spróbujcie teraz, zobaczcie, jak wyglądała nasza zaszyfrowana wiadomość. Spróbujcie może zaszyfrować jakiś telegram do kolegi. No i przepis też będzie na pierniki tam, ale to dopiero jutro. Zacznijcie go szukać. Gotowi? To co, robimy pierniki? Tak. Dobrze. Do tego jest nam potrzebne mąka pszenna 0,90 kg, miód gryczany 0,40 kg, cukier 0,35 kg, masło 0,20 kg, jaja 4 sztuki, mleko 100 ml, otarta skórka z jednej pomarańczy, szczypta sody, przyprawa do piernika oczywiście, bo to koniecznie musi do tego być. Na taką ilość dwa opakowania i szczypta soli do smaku. Miód z cukrem i masłem należy podgrzać. Nie gotować, tylko podgrzać. Po wystygnięciu dodać pozostałe składniki, czyli mąka jest wcześniej przesiana, jaja, mleko, szczypta sody, przyprawa korzenna, otarta skórka z pomarańczy i wymieszać. Wszystko mieszamy ręcznie. To troszeczkę jest ciężkie, ale ja myślę, że większe dzieci doskonale sobie z tym poradzą. Tą masę trzeba będzie troszeczkę wyrobić. Ciasto już mamy gotowe. Teraz na tacę wysypujemy odrobinę mąki, wykładamy ciasto na tacę. Możemy przykryć folią, odstawiamy do lodówki dzień, a nawet dwa. Może to na nas poczekać. Na blat kuchenny lub na deskę podsypujemy odrobinę mąki, odkrawamy jedną porcję ciasta. Ciasto wałkujemy na grubość około 2 mm. I tutaj jak najbardziej też pożądana pomoc i praca dzieci, bo to jest fajna zabawa. I wycinamy pierniczki gotowymi formami, które mamy w różnych kształtach lub nożykiem. Niech to będą różne postacie z dziecięcych bajek. Pierniki pieczemy około 7 do 10 minut w temperaturze 180 stopni. Pamiętajcie też, żeby dziurki, jeśli zamierzacie pierniki powiesić na choince, zrobić jednak przed pieczeniem. Będzie wtedy łatwiej wstążkę ładną przeciągnąć. No, jeśli zapomnicie, to potem można igłą i nitką spróbować je przedziurawić. Mamy zagadkę związaną z piernikiem. Nina? Dlaczego piernik nazywa się piernik? Trudne. Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie 6, potem zjadłbym 7 i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbym do buzi, ciasteczek zjadłbym cały tuzin. Ach, nie chwal się, nie chwal, żeś jest taki zuch, po tylu ciasteczkach rozbolałby cię brzuch. Zbrzydłyby ci te ciasteczka, pójść byś musiał do łóżeczka, olej rycynowy poszedłby w ruch. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie sześć, potem zjadłbym siódme i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbyś do buzi? Ciasteczek zjadłbym cały tuzin, cały tuzin, cały tuzin, wszystkie zmieściłbym je w buzi, cały tuzin. Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie sześć, potem zjadłbym siódme i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbym do buzi, ciasteczek zjadłbym cały tuzin, cały tuzin. Ach, nie chwal się, nie chwal, żeś jest taki zuch, po tylu ciasteczkach rozbolałby cię brzuch. Zbrzydłyby ci te ciasteczka, pójść byś musiał do łóżeczka, olej rycynowy poszedłby w ruch. Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie sześć, potem zjadłbym siódme i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbyś do buzi. Ciasteczek zjadłbym cały tuzin, cały tuzin, cały tuzin, wszystkie zmieściłbym je w buzi, cały tuzin. Tuzin to ile ciasteczek? 12. Dużo? Nina? Bardzo dużo. Nie. Jak na ciasteczka to dużo. Serio? Tych nie będziemy zjadać dziś, bo one na choinkę mają powędrować. Dzwoni do nas Nikodem, który wie dlaczego, co? O co pytaliśmy, Ninko? Dlaczego piernik nazywa się piernik? Zgadza się, Nikodem? Wiesz dlaczego tak jest? Halo, halo? Tak. Dlaczego? Bo dawniej dodawali do pierniku pieprz. Drogie panie? Tak. Tak. Tak naprawdę piernik to wywodzi się od nazwy pierny, czyli ostry. Mhm. A skąd ty to wiesz, Nikodemie? Skąd tyle wiesz o piernikach? Piekę z mamą. A, no jasna sprawa. Czyli na te święta już gotowe pierniki? Jeszcze nie. No to polecamy nasz przepis, który jutro znajdzie się na stronie Polskie Radio / Trójka / Nie, Polskie Radio / Dzieci / Zagadkowa Niedziela. Tam będą też zdjęcia naszych pierniczków. Niestety aromatu nie przekażemy. Nikodemie, pozdrawiamy cię. Mamy nadzieję, że pierniki wyjdą śliczne. Jak już będą gotowe, to przyślij nam proszę zdjęcia. Dobrze? Dobrze. Super. Na adres zagadkowa@polskieradio.pl zdjęcia pierników Nikodema. Na wasze również czekamy. Jeśli zrobiliście już pierniki albo zabieracie się za pierniczki, to czekamy, drodzy zagadkowi słuchacze. Przysyłajcie. Może zrobimy małą galerię? W zeszłym roku, pamiętam, były cuda. Przysyłali słuchacze. A my od razu po audycji jedziemy do naszej cioci robić pierniczki. No, to ja liczę na zdjęcia od was też. Mogę liczyć? Chyba tak. Pytałam Nikodema, skąd on wie tyle o piernikach, ale nie powiedziałam, dlaczego wy jesteście dzisiaj ekspertkami od pierników. Dlaczego? Dlatego, że my byliśmy w listopadzie, byliśmy na Muzeum Piernika. Muzeum Piernika i tam się wszystkiego dowiedziałam. A gdzie jest to Muzeum Piernika? W Toruniu. Mm-hmm. I czego jeszcze się dowiedziałyście o pierniku? Poza tym, że jest pierny, to co jeszcze? Tego, że ciasto trzeba na przykład wcześniejszego dnia przed pieczeniem pierniczków, a nie tego samego. To nam też podpowiedział. Musi długo, bardzo długo, bardzo długo siedzieć, leżeć w piwnicy. Czy w muzeum usłyszałyście te tradycje, że jak się rodziła piekarzowi córka, to przygotowywał zaczyn na ciasto piernikowe i ono leżało tak długo w piwnicy, aż ta panna nie dorosła i nie wychodziła za mąż. I dopiero na jej wesele robił pierniki. Wyobrażacie sobie? 18 lat? 20? Wow, 25? Naprawdę dużo. No, naprawdę dużo. Pierniki nam tu pięknie pachną. To znak, że święta idą. A my będziemy miały za chwilkę dla was kilka zaproszeń. Oto pierwsze z zapowiadanych zaproszeń. Zaproszenie do konkursu plastycznego dla dzieci mieszkających w domach dziecka, do dzieci zaglądających do świetlic środowiskowych. Kolejna edycja konkursu Wymarzone wakacje w górach. Waszym zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej na temat wymarzonych ferii zimowych, najlepiej w górach. A co jest nagrodą, Iga? Nagrodą jest tydzień ferii w hotelu Las w Piechowicach. Warto się postarać. A do kiedy czekamy na pracę? Na pracę plastyczną czekam do końca stycznia. Trzeba je do nas dostarczyć do końca stycznia, a adres, na który trzeba dostarczyć tę pracę, to Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa. Koniecznie z dopiskiem Wymarzone wakacje. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie także na stronie Trójkowej w zakładce Konkursy. I love Jeszcze jedno zaproszenie, zanim się rozstaniemy.